Güzel davetine uyudum Allah'ım, hamd ile ismini anmaya geldim. Aşkın şarabından azıcık olsun, lütfedersen eğer kanmaya geldim. Aşkın şarabından azıcık olsun, lütfedersen eğer kanmaya geldim. Mahcubum yüzüm yak, amani deyim. Sen var iken kalkıp kime gideyim? Tut elimden yarab, tam yerindeyim. Pervaneler gibi dönmeye geldim. Mahcubum yüzüm yak, amani deyim. Sen var iken kalkıp kime gideyim? Tut elimden yarab, tam yerindeyim. Pervaneler gibi dönmeye geldim. Bilirim sendedir çare ve ilaç. Yoktan var ettiğin kul sana muhtaç. Ben elimi açtım, sen gönlümü aç. İlahi nuruna yanmaya geldim. Ben elimi açtım, sen gönlümü aç. İlahi nuruna yanmaya geldim. Mahcubum yüzüm yak, amani deyim. Sen var iken kalkıp kime gideyim? Tut elimden yarab, tam yerindeyim. Pervaneler gibi dönmeye geldim. Mahcubum yüzüm yak, amani deyim. Sen var iken kalkıp kime gideyim? Tut elimden yarab, tam yerindeyim. Pervaneler gibi dönmeye geldim. İlahi malumdur kulunun hali. İster ki olayım katında Ali. Rahmetine doğru bir su misali. Kıvrıla kıvrıla akmaya geldim. Rahmetine doğru bir su misali. Kıvrıla kıvrıla akmaya geldim. Mahcubum yüzüm yak, amani deyim. Sen var iken kalkıp kime gideyim? Tut elimden yarab, tam yerindeyim. Pervaneler gibi dönmeye geldim. Mahcubum yüzüm yak, amani deyim. Sen var iken kalkıp kime gideyim? Tut elimden yarab, tam yerindeyim. Pervaneler gibi dönmeye geldim. Pervaneler gibi dönmeye geldim.